الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرا بتقاليد دا الله يجولنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم. من قرأ يوتر من هند سورة الماعون في رمون أبو دمغل من wan tafsiru suratul maun simor ne wi andani ara ital dazi yukazibu biddin kadama en gare namnal ko yuyte bangal ustudi sahaba be walla yennude be ko islam wi hen den nyaagi alla yo alla ren berde men rena terde men e de do simor wi tan suratul maun bismillahir rahmanir rahim ara wi ara alla wi ara ital dazi on ji odo andinan ko neddo won ko adato ko feewani suyama dani furtu ko badda ko onji o ko wadi ko yihol ko wadi ju kazibu biddin mo fenna din nyala mo jobdi dineji won mo yeddi ummital mo jobdi jobdi ko bani adama wadi golli do fu ko yobete o gonginani ko nelabe Allah kali ko kono wadi ko boni kono wadi boni awaynaki araital ladhi yukazibu biddin allay onji o do kanda pennowo dine biido ummital ala haspore Allah alli fa dhalika qulun alladhi kan qulun an qad yad'u latum yarjami sidim al yatim qulnam al yatim al arno e makko na tenka won ko yino don ina ari berama hebe hono yirdi dum dole du'u al yatim dum holli ko neddo mo yurmota ko neddo mo ala gonam jurum deru der berna makko e hay batte kado daminaage so rukki ngel do mo heba hem baraji ma allu yibirmu dum jango jam kado wulani lepte Allah dum do fof fof ko ganda yu kazibu biddin o woni sababu mun kala mon jida na sali ni ummital na sali jobdi dineji ay ko won ben badita o do comportement ko na yi ganda bonde bonbe dineji gita baleji an be miskino jida haaju jom haaju hebata hunde mabbe tan e de be jino miskino ngel ari al yatimil dari damal galle na dara hundo yirdi dum dole fa zalika alladhi yad'u al yatim alla yu baadu ni ga ande hayti hirjinde miskino ko nyamata wala ya huddo hirjinta ala ta'amil miskina nyamminde miskina be gonna kango kam wadata kadi halanta goddo kadi hirjinta goddo andi kam ganda ana wadani kam hala hirjinde goddo kam ala hen alla no feli yimbe gonna yimbe wombe den der wuro men aliyati mebe ne hembe bawira mun amma miskina be ne ngala hay batti itana fo en dindina jawdele naw bangeji goddi mi dokkotam be buruten buru men jawdele ay Allah yo ndokkatano aliyatimabe mun kala mun jidaana jugi aliyatimam badi dum kara wuro no wadi aliyatimabe no wadi bayebe no wadi miskinabe anani on ndokkata be don Allah yi kala balla tukuri mun aliyatim kono onon do badi ko bon on jurmata ko aliyatim on teddintabe wala tahudduna an kirjinta ala ta'amil miskina nyamminde miskinabe won miskino ko faqir mo ala hay batte gonnam ko dawa hirto ko hofru yurndu kanyum walletaake dun rendoji men di gonnam goddo wiila mal khulfu annakum wa ila ma fa hada ad-dajjatul kubra ala ma wa fi ma yakid ba'dikum wa ba'din tubluna al-adawata wal khisam wa hal haw halin gonda ardin le del men de duyaat fi hal yatama letma be belsinda ma hankoy ay allah wi be do himbe ni be sifori فويل للمصلين كد الله بامتي او اي وير وودني ويلي وودني جولوب اي جولوب دي كام كان ويره كو دادي كون على الله بي بيدو كاي بي كو تشومي ان بن كو مبادي نون الله الذين هم عن صلاتهم ساهون بي غولي بي غاندو دا جولده مابي كو بي ويلسيدي يعني ونا جولده نورمال كامبي كو بي جولوب كامبي بي جولتا بي جولان اناني كو كارب كابير فوتي حجتان يو غاندا اومو دون تان anani sayibe juula do na jalne ha ma juula de tisbare takosan mbawade heminta juuti mudi wiido Allahu akbar wiido assalamu alaikum fofoti ay dum woni gornam juulde no way tidde ni golle gonde hen ni to garda fo wiita ko ya hibindo sara daro ada habbiru wiita ko ya daro ha feewa dum daw salligi ma laabi tumci ma dina laabi terde ma dina laabi to juulata do na laabi kuccita funnaangi shardiyeji gondi hen di fof tawa alda tajre alda ha juuni tuundi anani njulande wiya yo julande to wiya yo juloy to njuldan ganda wiya yo julde be nani kono be do kam welsindi be juldel de fo ala Allah yallim as-salatihim sahun woni sahun tan ganda e batta julunde no wirandani ko karaf kapetan la yaqimuna ala wajhiha be ndokirta julunde no wiyani be ndokata e waqtu tisban tisallifana ma ala saratan ala sarawa ne ko hedde futur en tan futur la ngari choyul ko hedde ton be njulata ala sara woni sahun gonnam sa huna gonnam ko be welsindi be batta julde nde ni aslam be memrata julde nangodi walla wadobe taw timminani kibbinani julde be fo naate aye allifa wayru lil musallin alladhina hum an salatihim sahun de woni golle mabbe hogo woni golle mabbe allahi julde mabbe nde alladhina hum yurauna ko yewniroobe tan julde nde a so yimɓe ne tawata nan kadi jeeɓe janta yimɓe saaji ɓe juula kono so goote mabɓe so yantuyi bangiji goɗɗi ne wawi ñallude ha yira tawa hay darde fiyani tinata ni to ñalli hande ɗo juulowo ala ɗo toppitiɗo juulo ala ɗo non ñande yante julɓe hen jeeyana juula ina julla ñande yiyani julloɓe gasi allah wi yurauna koɓe yeyniroɓe tan julde nde enelaɗo sallallahu alah wa sallam o wi inna allaha la yaqbalu min alamali illa ma kana lahu khalisan wubtigiya bihi wajhu allah jaɓata gollal hay goto sona laaɓangal bingal ceer waɗirangal yeeso allah kono an mbaɗirta tan ko so yimɓe ne tawa soɓe tawaka ka neɗɗo goɗɗo ɗum noon kam a tambino hoorema tan anani ibnu hajar wi oɗo isnar ko jeyide allah wi ne jeeya golle mabɓe bonɗe kadi o yamnauna almauna ɓe kaɗa kitinorɗe eyyi kamɓe kitinorgal sa luuɓi mabɓe tan ɓe jaɓata eyi luɓam ɗo baagal luɓam ɗo ganduɗa ha joni ganduɗa horde ma walla laal ma ɓe jaɓata taw nde ɗo hunde sa luuɓide bonnantama hay batte hay hunde de bonnata ko wiyete tan guendugil kono ala ɓe moƴƴinani dewal hakkude mabɓe e jomiraɗo ɓe moƴƴinani kadi fewde tagore allah ɓe koddiɓe ɓeɓe koddiɓe ala sa luuɓi mabɓe jalo a heɓata jambere mabɓe a heɓata gaɓoɓe tenirde mabɓe a heɓata wuuru mabɓe a heɓata undugal mabɓe a heɓata wafdu en ratu en ala kiri en fandi en jinnawu en ɓe jaɓata misalal en ala pittirɗi fo ɓe mbiyata ko ala tan loppet woto ganduɗa woto naate ɗo woɓɓe go nam ndewano ambude gamba hunde fo jiiɗa hay safare mum en nokke jiiɗa ɓundu mum en jooge jiiɗa ha joni hay hunde tan fewne eko jeeyi koko amboɓe tan yamnauna almaun anani ɗum nde ɗo simore nde hirjinimen ɗo yo mbattu hakkillaji aliyatimaɓe men yo mbattu hakkillaji miskinaɓe men kala ko eɗen guitta eɗen nawana woɓɓe eɗen jogui aliyatimaɓe ɓaddiɓe men allah wi o atisal qurba haqqa dokki miskinaɓe men ɓe balleɓe noɓe jangguiri babiraɓe ngala ɗon aliyatimaɓe men ɓe jurmoɗeɓe anani nanneɓe jangde joɓini école aji mabɓe anani jomiraɗo ko ɗum ɗo hirjini men ɗum ɗo woni jawɗele men guure men ko ndendinta ko ɗo woni priorité taw e yatimeɓe joguiɗen ɓe jangguinanɓe jangguinanɓe joɓanenɓe école aji mabɓe ɓe jangga hen madrasa aji mabɓe duuɗe mabɓe qur'ana ɗum woni a walli aliyatimel guel ɓayri baba ala ɗon darantoɗo koltinamo ñamminamo ɗum woni ganduɗa ikramil yatimol masakin woto ndendinen jawɗele wuuro men fo nawen dokken jeeya jengue leeji eɗen gacci miskineɓe nder wuuro men eɗen jogui allah meɓe nan ɗo hay goto wawa jooɗa ɗo lebbi jeegom timmin nani kaɗen ɗumen taw ina jangguiti kañum darani galleji men ɗi e duuɗe men ɗe kañum julnata misidaji lootata maɓe gubboyta ni innata sukaɓe kono ɗum ɗo fo ɓe jiyana rendine tan ɓe diwiɓe hucci bangue goɗɗo anani bani adame wiya ko atital qurba ƴeew ɓaɗiɗoma o rokku on haqqe mum woto gone ɓuɓri duɓɓi tan anani watta haddid ganda ala dali ganduɗa gueɗe hani ko hirjinadi mbatta hen hakkillaji ɓiɗe kam no ƴoƴuno kadi e nder ndeɗo simore kadi jomiraɗo wiyan nden julde nde juulen no wiya yo juulire ni juulen to wiya yo juuloye to juulen nde wiya yo juule nde ɗum woni hafada ala sala kadi mbaɗen juulde nde ko ikhlas oto mbaɗan tan yimɓe ne tawa juulen so yimɓe tawaka jullen wona noon de al ikhlas dendagal golleji men ko noon wiya golle men moƴƴe yam mbat anani ɗum woni ganduɗa ko wiya ko kadi ganduɗa neɗɗo kadi yo won neɗɗo moƴƴo koddiɗo koddigal ko moƴƴere watta hen so neɗɗo luɓimama ganduɗa dillu mum walla palang walla luɓimama deftere rokkumo anani jomiraɗo ñingi e ndeɗo simore yimɓe ɓe jaɓata hay luɓde tan hay hunde tan hunde fo tan ko fes ndentoɗen waade noon e wadde ɗeɗon gueɗe eɗen ñaagui allah yo allah rokkumen faamuye ɗum woni ndeɗo simore ko haalata suratul maun eyyi sen giwiɗon noon ma en gara ha joni e namnal ko yewite banggal ustude sahabaɓe ko hunde haɗade eɗen gandi haala bonka e jennoje fo ko famɗinde hunde kala ɗeɗo gueɗe huccintake e sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam annabi jui kamɓe goni ɓurɓe moƴƴude hayru hadihil umma kamɓe ɓuuri moƴƴude kamɓe ɓuuri ɗiggande allah jomiraɗo ɓe mante nder qur'ana so an sa yenniɓe en allah manti aboubacry en oumar en sahabaɓe allah mantiɓe nelaɗo allah mantiɓe an garaɗa ñingaɓe an andiɓen ko an ko allah ɓuuri andude antuma alamu amillah eɓe moƴƴi walla ɓe moƴƴani onon ɓuuri andude ne ko allah allah yi wasabiquna al awaluna min al muhajirina wal ansar mbi ahan kay eɓe moƴƴuno sanga nelaɗo allah nde ɓe nattuno yiide ɗum ko an ñawata nden hunde an aɗa wonno toon on saa ko joguiɗa ɗo ko fo ko wiyama taw tawan tan anani allah wi ɓeɗo idiɓe nadde dine l'islam guila muhajirina en ansar en heɗɓe caggal mabɓe dow moƴƴere radiallahu anhum wa radu an allah wi heblaniɓe ko wiyete jannaji aljannaji gonnam kamɓe gonnam koye nder aljanna he ɓe gonata Allah mantiɓe ayeji kewɗe. Allah yi Muhammadun rasulullah, tarina laaɗo Allah oɗo Muhammad walladina maahu, wondunoɓe makko ɓe ɗo sahabaɓe worɓe ganduɗa Allah mantiɓe ɗo, rewɓe hena worɓe hena, shidda al kuffari ruhama o baynahum, hoko woni golle mabɓe. Allah yi tarahum rukkaan sujjanan, kamɓe golle mabɓe sa yiɓe tan ayi julde, sa yiɓe tan ayi juuloɓe, nan tan juula, nan tan taƴa darna, gujje darɗe jamma. Anani yabtahuna fadlan min allahi wa ridwana, kala ko weli Allah so yama ɗum ɗo sa waɗi fi sabilillahi ɓe daɗi hen. Woni sahabaɓe cakkiɗo ganduɗa ko wiyete ujunere dimgal, won cakkiɗo hen ujunere puccu, won cakkiɗo hen ujunere ngeloba, won cakkiɗo hen ganduɗa jardiŋaji mum waɗi ujunere tamaru walla 500, ɗum ɗo foof yiyama nder ɓeɗo ɓe keedi yaaso gueɗɗe foof. Anani Allah kala ko wiya moƴƴere Allah ɓe mbaddi hen, ida fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud, sa yiɓe tan ayi julde, gati sa yi andan ɗum e jeese mabɓe ɓeɗo mbalani gadde ɗemɗe ha weeti. Allah wi dhalika mathaluhum fi tawrat, ni o sifriɓe tawrete linjila fo gila ɓe cuwa arde. Allah wi koɓe moƴƴuɓe, Allah na andi gila ɓe cuwa arde, sifi mabɓe ndeɓe gari nde e nder qur'ana, caggal ndeɓe mayi nde ko an arata ɗo mbiya aɗa fewnita walla aɗa korisa walla aɗa wiya teppita ka ɗo haala. Ɓe Allah wi ko moƴƴuɓe mbiya aha kay ɓe moƴƴino wan waktuyel ɓe an ñawata nden hunde, an aɗa andi nden hunde. No foti annabiji wiya sahabaɓe onon ɓeɗo Allah yafima on, tawaɓe badri en ha, tawaɓe bayatu ridwan en, ko ayi qur'ana mbiya Allah welama ɓeɗo. Ko hondani bandiraɓe, ɗum waɗi nelaɗo sallah sallam wi ndeno ɗi sahabaɓe ɓe, ɗi sahabaɓe gona gijum hay goto ɗe sakadi enna sahabaɓe. Annabi ji man sabba ashabi fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain, kala kay jinnuɗo sahabaɓe kuddi Allah jorima e dow mum e kuddi malaikaji yimɓe moƴƴo fo kuɗi on. Hadis oɗo hassanul albani wal hadithu sahiha, anani assariha na labtina wi cer ina manti ganda ɓeɗo sahabaɓe. Ayaji qur'an ana mantiɓe an, sa aɗa yannaɓe an ko jiɗɗa ya a fuɗɗorima lewre bukki an de a booram, tawi diina ma ko yennude sahabaɓe ha tengte hooreɓe he, anndu an kam ya tuutoye lakara serte diine ha gasi, gonɗa ko yeddude Allah, aɗa yedde deftere Allah nde e technique ma e karallagal ma, aɗa yedde nelaɗo sallah sallam. Allah mantiɓe, nelaɗo mantiɓe, an gara aɗa yannaɓe to gittuɗa on hujja dalilu ala. Anani ɗum noon ala ko wodanma sona tuuba duttitoɗa, sa jaɓi tubda ruttitima alhamdulillah a jaɓani gonga arti, sa salima fa anta dalu mutil, kala mo jiiɗa ana ñiga sahaba yi majjuɗo majjinowo. Anani wonno a yejiti a yeddi nassiji qur'an labtuɗi biɗi cer e ayaji qur'an ganduɗa telluɗe e hadiseji biɗe weng, sa yeddi nden hunde a boram. Ɗum noon sen ƴeewi gonnam kaɗo imam ahmadu haali nden nde o namna neɗɗo jannowo aboubacar e umar e aicha, o wi ma araho alal islam, o wi o kay ala diine hay batte l'islam komo suwa urrade taw ni. Aɗen ñaagi Allah yo Allah faabo en, yo Allah heɓɓito men ɗiɗo zamaneuji ɗi kawruɗen hannde, e waha joni jeya yimɓene janna sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e suddiɓe makko e isigo en. Yo Allah dandu men gonnam e ɗe golle bonɗe fof, yo Allah ganduɗa newnan men golle moƴƴe, guuren hen mayen hen, yo Allah newnan men moƴƴereji aduna e lakara foof. Eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adaban nar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.